Sura 24. An-Nur. Svjetlost. Medina. 64 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Objavljujemo suru i njezine propise činimo obaveznim. U njoj objavljujemo jasne dokaze da biste pouku primili. Bludnicu i bludnika izbičujte sa 100 udaraca bića, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje. Bludnik se ne treba ženiti osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba biti poželjna osim bludniku ili mnogobošcu. To je zabranjeno vjernicima. One koji okrive poštene žene, a ne dokažu to s 4 svjedoka, sa 80 udaraca bića izbičujte, i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte. To su nečasni ljudi. Osim onih koji se poslije toga pokaju i poprave, jer i Allah prašta i samilostan je. A oni koji okrive svoje žene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo oni svjedoci, potvrdit će svoje svjedočenje zakletvom Allahom, i to 4 puta, da zaista govore istinu, a 5. put, da ih pogodi Allahovo prokletstvo, ako lažu. A ona će kazne biti pošteđena, ako se 4 puta Allahom zakune da on doista laže, a 5. put da je stigne Allahova srdžba, ako on govori istinu. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, i da Allah ne prima pokajanje, i da mudar nije. Među vama je bilo onih koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas, ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio, čeka patnja velika. Zašto? Čim ste to čuli? Nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobro pomislili i rekli, ovo je očita potvora. Zašto nisu četvoricu svjedoka doveli? A pošto svjedoke nisu doveli, oni su onda kod Allaha lažljivci. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, i na ovome i na onome svijetu, već bi vas stigla teška kazna zbog onoga u što ste se upustili. Kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali, a vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno. Zašto niste, čim ste to čuli, rekli, ne dolikuje nam da o tome govorimo? Hvaljen neka si ti. To je velika potvora. Allah vam naređuje da više nikad tako nešto ne ponovite, ako ste vjernici. I Allah vam propise objašnjava. A Allah sve zna i mudar je. One koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine, čeka teška kazna i na ovome i na onome svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, i da Allah nije blag i milostiv. O vjernici, ne idite šeitanovim stopama. Onoga ko bude išao šeitanovim stopama, on će na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, ni jedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio, ali Allah čisti onoga koga on hoće. Allah sve čuje i sve zna. Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili. Neka im oproste i ne zamjere. Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah prašta i samilostan je. Oni koji objede čestite, bezazlene vjernice, neka budu prokleti i na ovome i na onome svijetu. Njih čeka patnja nesnosna. Na dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, i ruke njihove, i noge njihove za ono što su radili. Toga dana Allah će ih kazniti kaznom koju su zaslužili, i oni će saznati da je Allah doista oličena istina. Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene. Čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene. Oni nisu krivi za ono što o njima govore. Njih čeka oprost i veliko obilje. O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite. To vam je bolje. Poučite se. A ako u njima nikoga ne nađete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti. A ako vam se rekne, vratite se, vi se vratite, bolje vam je. A Allah zna ono što radite. Nije vam grijeh da ulazite u nenastanjene zgrade u kojima se nalaze stvari vaše, a Allah zna ono što javno pokazujete i ono što krijete. Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim. To im je bolje, jer Allah uistinu zna ono što oni rade. A reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje. I neka vela svoja spuste na grudi svoje, neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena. I neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihovih koji pokrivaju. I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite. Udavajte neudate i ženite neoženjene. I čestite robove i robinje svoje. Ako su siromašni, Allah će im iz obilja svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. I neka se suzdrže oni koji se nemaju mogućnosti oženiti, dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne. A s onima u posjedu vašem koji se žele otkupiti, ako su u stanju to učiniti, o otkupu se dogovorite. I dajte im nešto od imetka koji je Allah vama dao. I ne nagonite robinje svoje da se bludom bave, a one žele biti čestite, da biste stekli prolazna dobra ovoga svijeta. A ako ih neko na to prisili, Allah će im, zato što su bile primorane, oprostiti i prema njima samilostan biti. Mi vam objavljujemo jasne ajete i primjere iz života onih koji su prije vas bili i nestali, i pouku onima koji se budu Allaha bojali. Allah je izvor svjetlosti nebesa i zemlje. Primjer svjetlosti njegove je udubina u zidu u kojoj je svjetiljka. Svjetiljka je u kandilju, a kandil je kao zvijezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim i istočnim i zapadnim, čije ulje gotovo da sija kad ga vatra ne dotakne. Sama svjetlost nad svjetlošću. Allah vodi ka svjetlosti svojoj onoga koga on hoće. Allah navodi primjere ljudima. Allah sve dobro zna. U džamijama koje se Allahovom voljom podižu i u kojima se spominje njegovo ime, hvale njega ujutro i na večer. Ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji strepe od dana u kome će srca i poglede biti uznemireni. Da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote svoje i više dao. A Allah daje kome hoće, bez računa. A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj žedan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dođe, ništa ne nađe. A zateći će da ga čeka kraj njega Allahova kazna, i on će mu potpuno isplatiti račun njegov, jer Allah veoma brzo obračunava. Ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedne iznad drugih, prst se pred okom ne vidi, a onaj, kome Allah ne da svjetlo, neće svjetla ni imati. Zar ne znaš da Allaha hvale svi koji su na nebesima i na zemlji, a i ptice širenjem krila svojih? Svi znaju kako će mu se moliti i kako će ga hvaliti, a Allah dobro zna ono što oni rade. Samo je Allahova vlast na nebesima i na zemlji, i Allahu se sve vraća. Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake i onda ih spaja i jedne nad drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada? On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad, pa njime koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi. Bljesak munje njegove gotovo da oduzme vid. On čini da noć i dan na izmjenice nastupaju, i u tome je doista pouka za one koji pameti imaju. Allah sve životinje stvara od vode. Neke od njih na trbuhu puze, neke idu na dvije noge, a neke opet ode na četiri. Allah stvara što hoće, jer Allah sve može. Mi objavljujemo ajete jasne, a Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće. A licemjeri govore: mi vjerujemo u Allaha i poslanika i pokoravamo se. Zatim neki od njih glave okreću. Nisu oni vjernici. Kad budu pozvani Allahu i poslaniku njegovu da im on presudi, neki od njih odjednom leđa okrenu. Samo ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dolaze mu poslušno. Da li su im srca bolesna, ili sumnjaju, ili strahuju da će Allah i poslanik njegov prema njima nepravedno postupiti? Ni jedno, nego žele drugima nepravdu učiniti. Kad se vjernici Allahu i poslaniku njegovu pozovu, da im on presudi, samo reknu: slušamo i pokoravamo se. Oni će uspjeti. Oni koji se Allahu i poslaniku njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od njega budu strahovali, oni će postići ono što budu željeli. Licemjeri se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom, da će sigurno ići u boj ako im ti narediš. Reci, ne zaklinjite se, zna se šta se od vas traži. Allah dobro zna ono što vi radite. Reci, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. A ako ne htjednete, on je dužan raditi ono što se njemu naređuje, a vi ste dužni raditi ono što se vama naređuje. Pa ako mu budete poslušni, bit ćete na pravom putu. A poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili, sigurno namjesnicima na zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im on želi, i da će im sigurno strah sigurnošću zamijeniti. Oni će se samo meni klanjati i neće druge meni ravnim smatrati. A oni koji poslije toga budu nezahvalni, oni su pravi griješnici. A vi molitvu obavljajte i zekat dajte i poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost. Nikako ne misli da će nevjernici umaći njemu na zemlji. Njihovo boravište bit će vatra, a ona je, zaista, grozno prebivalište. O vjernici, neka od vas u tri slučaja zatraže dopuštenje da vam uđu oni koji su u posjedu vašem i koji još nisu spolno zreli. Prije jutarnje molitve i kad upodne odložite odjeću svoju i poslije obavljanja noćne molitve. To su tri doba kada niste obučeni, a u drugo doba nije ni vama ni njima grijeh. Ta vi jedni drugima morate ulaziti. Tako vam Allah objašnjava propise, a Allah sve zna i mudar je. A kada djeca vaša dostignu spolnu zrelost, neka onda uvijek traže dopuštenje za ulazak, kao što su tražili dopuštenje oni stariji od njih. Tako vam Allah objašnjava propise svoje, a Allah sve zna i mudar je. A starim ženama koje više ne žude za udajom nije grijeh da odlože ogrtače svoje, ali ne pokazujući ona mjesta na kojima se ukrasi nose. A bolje im je da budu krijeposne. Allah sve čuje i zna. Nije grijeh slijepcu, niti je grijeh hromu, niti je grijeh bolesnu. A ni vama samima da jedete u kućama vašim, ili kućama očeva vaših, ili u kućama matera vaših, ili u kućama braće vaše, ili u kućama sestara vaših, ili u kućama amiđa vaših, ili u kućama tetaka vaših po ocu, ili u kućama dajiđa vaših, ili u kućama tetaka vaših po materi, ili u onih čiji su ključevi u vas, ili u prijatelja vašeg. Nije vam grijeh da jedete zajednički ili pojedinačno. A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah objašnjava propise, da biste se opametili. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i njegova poslanika vjeruju, a koji se, kad su s njim na kakvom odgovornom sastanku ne udaljuju dok od njega dopuštenje ne dobiju. Oni koji od tebe traže dopuštenje u Allaha i poslanika njegova, doista vjeruju. I kad oni zatraže dopuštenje od tebe zbog kakva posla svoga, dopusti kome hoćeš od njih i zamoli Allaha da im oprosti, jer Allah prašta i on je milostiv. Ne smatrajte poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete. Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji. On sigurno zna kakvi ste vi i on će ih obavijestiti o svemu što su radili na dan kad se budu njemu vratili. A Allah sve dobro zna.